nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. To moje życie i mój świat, łapy precz, parę kroków wstecz. Nic nie wiesz o nim, nie ożenisz nigdy. Ognia i wody, mało, masz gestapowskie metody. Chodź pod bloki, przyjdź, czeka cię porażka. Byłem, jestem, będę zawsze dzieckiem miasta. Tego życia nie zmienisz, możesz pomarzyć. Twoje oczy, jak dwie puste dziury w twarzy. Patrzysz na mnie, prawie zawsze widzisz jedno. Bardzo rzadko funkcjonuję na trzeźwo. Nie jest mi łatwo, ale jakoś się trzymam. Co jakiś czas, za bliźniego swego. Całe moje życie, poza nim nie mam nic. Do tyłu nie spoglądam, jutro trzeba dalej żyć. Chcesz mnie ukrzyżować, to szczyt twoich ambicji. Ja zawsze oddany sprawie na swojej pozycji. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. Mówię szczerze, tobie nie wierzę, wierzę w sobie. Idę przez dzień na warszawskim Grochowie. Prawdę odnajdziesz w każdym naszym głowie. Twoje zdrowie, koleżko, dobrze ci życzę. Bolesne rany to codzienne oblicze. Znowu pobudka, czarne słońce wita. Jesteś kwita, czy w długach toniesz? To życie zna warszawski żołnierz. Wylej za kołnierz, pokażę cię stać. Zacznij na serio swoje życie brać. Taka jest prawda, każdy o coś prosi. Każdy ten ciężar na barkach nosi. Idę do przodu, choć mam już dosyć. Ciągły niedosyt, więcej i więcej. Związane ręce, codzienności sznurem. Ktoś idzie w dół, a ktoś pnie się w górę. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, nie będzie wielki dram. Nie chcesz mnie widzieć, to się nie wpraszam. Nie znam słów, proszę i przepraszam. To moje życie, moje sumienie. Blaski i cienie, za późno się nie zmienię. Scenariusz nie ogranicza, niech światła zgasną. Popatrz na mnie, żaden ze mnie aktor. To moje życie, takie i pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, to do ciebie rozkaz. Każdy dzień, rzuca inny cień. Znowu zawiści głos, przerywa mój sen. To świat ten, tego już nie zmienisz. Pamiętaj zawsze, twardo stój na ziemi. Ludzie zaślepieni pieniędzmi żyją tutaj. To moje życie, więc posłuchaj. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię. To moje życie, takie je pozostaw. Nie osądzaj bez podstaw, nienawiść na bogomsta. Popatrz na mnie, ja nigdy się nie zbawię. Historią prawdziwą, co się dla ciebie karmię.